plays so loud, baby, it's the guitar man. Who's gonna steal the show? You know, baby, it's the guitar man. He can make you love, he can make you cry. He will bring you down and he'll get you high. Something keeps him going miles and miles a day to find another place. Right, baby, it's the guitar man. Who's on the radio? You go listen to the guitar man. Then he comes to town and you see his face. And you think you might like to take his place. Something keeps him drifting miles and miles away, searching for the songs to play. Then you listen to the music and you like to sing along. You want to get the meaning out of each and every song. Then you find yourself a message and some words to call your own and take them home. Lights begin to flicker and the sound is getting dim. The voice begins to falter and the crowds are getting thin. But he never seems to notice, he's just got to find another place to play. Een nummer waar ik zelf prachtige herinneringen aan heb. Aan deze van Brad. Ga ik je allemaal niet uitleggen, maar ja, was wel bijzonder hoor. Je hoorde de Guitar Man uit 1972. Aan het begin van een nieuwe aflevering van De Late Avond. Een memorabel nummer. Een monumentje zou je kunnen zeggen. Tot middernacht, De Late Avond. Met Alfred Blokhuizen. En er zitten nog veel meer mooie monumentjes in de show. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Ook op dit late uur. Tenminste, als je niet naar een herhaling overdag luistert. Hè? Want dat zou ook zomaar kunnen. In de show, behalve monumentjes, wat muziek betreft, ook een paar monumentjes qua onderwerpen, zou ik maar zeggen. We gaan zo meteen bijvoorbeeld praten met een beeldend kunstenaar. Evelien de Jong. Wat doet ze? Wat is haar werk? Waar kun je het zien? En waarom doet ze het allemaal? Ja, interessant dus. Verder, Han van der Horst. Hij maakt zich boos over de stiekem heel onrechtvaardige belastingen die worden ingevoerd in gemeenten. En waarom dan wel? En waarom vindt hij dat onrechtvaardig? En ja, wat is er mis mee met belastingen, zou je eigenlijk zeggen. Maar hij heeft daar een uitgesproken mening over. Die hoor je straks hier in de show. En verder gaan we praten met Rob de Graaf. Hij gaat het hebben over de misstanden in de zorg. En misschien horen we zo meteen wel van hem hoe dat wordt bestreden. Je hoort het allemaal hier in deze mooie aflevering van De Late Avond. I hear the sound of distant drums far away, far away. And if they call, Dit is de late avond. De Honey Drippers. Oh, wat een prachtige muziek. One Hit Wonder uit de jaren 80. Sea of Love en Jim Reeves ervoor. Ja, natuurlijk oude country en western muziek. Je hoorde hem met Distant Drums. Tijd voor ons eerste onderwerp in de show. Hier is mijn collega Herman de Bruin. Het volgende gesprek gaat over Evelien de Jong. Daar ga ik mee praten. Ze is in de studio. Evelien, welkom. Hartelijk bedankt. Je bent beeldend kunstenaar, maar volgens mij ben je nog veel meer. Ja, absoluut. Ja, ik ben dus kunstenaar, ik ben moeder, ik ben Anson Care specialist, ik ben muzikant, ik ben performer. Ja, Anson Care specialist, dat haal ik er even uit. Want dat is niet helemaal duidelijk wat dat dan is. Als iemand dat niet weet, dan hoor ik graag de uitleg. Nee, ja, het is natuurlijk ook een Engels woord, maar dat is. Ik heb een walk-in kliniek van Anson, van Planeet Anson. En daarmee bereid ik de mensen voor op een gezonde reis naar Planeet Anson. En dan ben ik de specialist die voor je zorgt. En hoe moet ik dat dan zien? Die planeet, is dat er is geen echte planeet, denk ik. Jawel, alleen hij is nog niet officieel erkend. Oké. Okay. Ja. En kunnen we daar naartoe reizen dan? Nou, we kunnen er tot nu toe alleen naar up gebeamd worden. Of door een zwart gat kunnen we er naartoe. Maar met een voertuig halen we het nog niet. Nee. Dat is nee, te ver. Duidelijk. Ja. In het mensenleven, maar ja. Het is een van jouw projecten. En dan denk ik, ja, zijn dat imaginaire projecten of wordt het heel concreet? Nou ja, dat is het leuke. Het idee is natuurlijk wel imaginair enigszins. Maar ik probeer het juist concreet te maken door daar kunst over te maken. Door kunstinstallaties ervan te maken of daar om te bewegen, te dansen, muziek te maken. Ja, ja. Dus op heel veel verschillende manieren probeer ik dus al die uitingen van de planeet te verbeelden. Al die uitingen van kunst hang je daaraan op, aan die planeet en zon? Ja. Altijd al aan het borrelen geweest met ideeën en zo? Als beeldend kunstenaar, want je doet meer dan gewoon een schilderij of een tekening maken. Ja, precies. Ja, ik vind het wel heel leuk ook om te onderzoeken van hoe kan je een idee dat je hebt, ja, daar een kunstwerk van maken. En daarom vind ik het leuk om dat ook op verschillende manieren te doen. Ik heb ook veel geschilderd, maar uiteindelijk vind ik het ook leuk om te kijken hoe ik ruimtelijk werk kan maken en met wat voor andere materialen ik kan werken. En ik vind het ook leuk om materiaal zelf te creëren, dus bijvoorbeeld stoffen te laten bedrukken. Ik denk dat de meeste kunstenaars, die zijn toch wel individueel. Dus dat is ook heel handig om dat in je eentje te doen, omdat je vaker in je eentje bent dan met anderen. Dan heb je een project onder handen op dit moment, hè? Komt ja, er nog ja, aan? Ja, ik heb een heel groot project. The Future is Now, dat komt in Kunstwerkt. Mm-hmm. En dat heeft aansluiting met Schiedam viert 750 jaar stadsrechten. Ja. En mijn programma is Schiedam viert de toekomst. Mm-hmm. Omdat ik een futuristisch kunstproject ga uitvoeren. En dat is een heel groot project. Ja. Plek en de omgeving daarvan is dus heel belangrijk bij het ontwikkelen van. Ja, dat vind ik wel het allerleukste. Ja, als je dat niet hebt, een tentoonstelling om naar uit te kijken, dan kan dat natuurlijk ook niet. Maar het is wel heel leuk als je dat wel hebt. Want dan kan je het ook echt wel goed op elkaar afstemmen. Zeker als het een soort van installatie is. En een installatie zijn meerdere kunstwerken bij elkaar. Ja, dus dan zoekt het ook een relatie ten opzichte van elkaar en met de omgeving en met het publiek. En ja, precies. Dat is, dat en vind je wel belangrijk dat dat er is. Ja. Nou ja, dat heeft wel meer waarde als dat goed op elkaar aansluit. Ja, zeker. Maar als je dan denk ik, als je dan zo'n lege tentoonstellingszaal binnenkomt en je moet daar iets gaan doen. Kale ruimte, lukt dat dan? Ja, bij mij blijft het niet kaal. Nee. Je gaat er gewoon mee aan de slag en dan komt het eigenlijk bijna vanzelf. Nou ja, je moet er wel wat voor doen, maar inderdaad. Maar ja, van het een komt het ander ook, denk ik. Ja, het is wel fijn om daar dus de tijd voor te hebben. Want een idee en een uitvoering en nog een idee en nog een idee heb je niet in een seconde gevonden. Dus daar heb je de tijd voor nodig om dat te laten broeien en verder te laten ontwikkelen. Maar er komt altijd iets tevoorschijn. Ja, zeker. Uiteindelijk wel. Ja. Mooi om dat allemaal te horen van je. En een druk mens om dat allemaal voor elkaar te krijgen, denk ik. Ja, maar ik vind het, ik vind het hartstikke leuk om het aan mensen te laten zien. Ook, ja, dat is een van de drijfveren ook om dit werk te blijven doen. Mensen die meer van jouw kunst willen zien, weten, heb je afbeeldingen ergens op de sociale media of is dat lastig? Ja, ik heb een Instagram-account en een Facebook-account en dat is gewoon Evelien de Jong. Mm-hmm. En ik heb ook een website www.evelienDeJong.nl. Kunnen mensen eens even kijken wat ze meemaken. Maar volgend jaar, 750 jaar Schiedam, is een van de belangrijke dingen waar je nu aan het werken bent. Ja, want dat is een hele grote solo-expositie. Ja, precies. Waar ik met meerdere andere mensen, wetenschappers, dansers enzovoort gaan samenwerken. Dus dat is hartstikke leuk. Prachtig om dat allemaal te horen. En we gaan kijken hoe zich dat allemaal uit gaat werken. Want dat moet allemaal nog verder uitgewerkt worden, heb ik begrepen van je. Zeker. Evelien de Jong, kijk ook even op die website die genoemd is. Dank je wel voor het gesprek.

Mariah Carey. My All. Wat een romantiek in de show. Daarvoor La Nuit van Adamo. Van ongelooflijk lang geleden. Zometeen gaat Han van der Horst klagen over de gemeentelijke belastingen. Hij vindt ze stiekem. En waarom dan wel? En waarom maakt hij zich daar boos over? Dat hoor je natuurlijk over een paar minuten. Hij vindt ze ook onrechtvaardig. Maar je hoort het allemaal. Zometeen naar Rafaella en Right Here, Right Now. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, het maakt niet uit waar u woont, in het gebied waar mijn stem op de radio te horen valt. U hebt allemaal het slechte nieuws al gekregen en wel van uw eigen gemeentebestuur. Volgend jaar krijgt het veel minder geld uit de Haagse pot dan tot nog toe gebruikelijk. En waarschijnlijk zijn de bestuurders nu al een voorschot aan het nemen op de bezuinigingen die dan noodzakelijk zijn. U merkt dat aan de gemeentelijke belastingen, die gaan bijna overal stevig omhoog. Tegelijkertijd neemt de kwaliteit van de dienstverlening af. Er wordt bijvoorbeeld bezuinigd op het groenonderhoud of dat van het plaveisel. Een zwembad gaat dicht, subsidies voor cultuur verdwijnen. Dat soort dingen. En het is nog maar het begin. Dit leidt natuurlijk op plaatselijk gebied tot een heleboel ophef en protest. Ondertussen zitten wethouders met de handen in het haar, want er staat geen geldboom bij ze in de tuin. Door dit alles blijft een belangrijk aspect buiten beschouwing. Een belangrijk aspect van wat ons burgers overkomt. Er vindt een grote verschuiving plaats in de belastingheffing. Die gaat van het Rijk naar de gemeente en dat heeft grote gevolgen voor de fiscale gerechtigheid. In de Tweede Kamer behoort het tot de goede toon de lof te zingen van de middenklasse en de hardwerkende Nederlanders. Hun arbeid moet lonen. Ze zuchten nu onder de belastingdruk en ze moeten meer geld overhouden in hun portemonnee. Dat verdienen ze, daar hebben ze recht op. Daarom dient de inkomstenbelasting, zo gaat de redenering verder, te worden verlaagd. Nu immers werken de mensen een fors deel van hun tijd voor de fiscus. Een te groot deel. Hoe krijg je dat voor elkaar? Dat is niet zo moeilijk. Je verschuift taken en dus kosten van het Rijk naar de gemeente. Daarna stel je vast dat die gemeentes veel dichter bij de mensen staan dan Haagse ambtenaren. Ze kunnen maatwerk leveren, zoals dat heet, en efficiënt te werk gaan. Daarom kan die overdracht met een stevige korting gepaard gaan. Zo ontstaat ruimte om de inkomstenbelasting te verlagen. In de praktijk, zo hebt u gemerkt, is dat vestzak broekzak. Dat wil zeggen, het geld gaat niet van de vestzak in de broekzak. Het geld dat uit uw vestzak werd gehaald, moet nu uit uw broekzak komen. De gemeentebesturen worden zonder uitzondering geconfronteerd met grote gaten in hun begroting. Ze vullen die gedeeltelijk door forse verhogingen van de gemeentelijke belastingen. Toch is het niet helemaal vestzak, broekzak. Geld uit uw vestzak wordt nu geld uit uw broekzak, maar u bent het in beide gevallen kwijt. De rijken profiteren. Die verschuiving van landelijke naar lokale belastingen maakt namelijk een eind aan de progressie. Bij belastingen op arbeid en inkomen dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten. Hoe meer inkomen je hebt, hoe hoger het percentage van je inkomen is dat je aan de fiscus moet afdragen. Dat is in alle beschaafde landen het geval, zelfs in de Verenigde Staten. Maar gemeentelijke belastingen zijn niet progressief. Iedereen betaalt hetzelfde percentage, ongeacht het inkomen. Het is een soort kopgeld. Dat is fundamenteel onrechtvaardig. Maar dat kappen met progressie en iedereen hetzelfde kopgeldpercentage opleggen, dat is wel een oude rechtse wensdroom. Die droom wordt nu verwezenlijkt zonder dat de burgers dit echt in de gaten hebben. Toch zien we hier een revolutionaire verandering. Alle schouders dragen dezelfde lasten. En als jij vanwege je zwakke schouders door je knieën zakt, dan heb je pech. Dan belt op een kwaaie dag de deurwaarder bij je aan. Nou is er een behoorlijke kans dat het kabinet binnen afzienbare tijd valt. Dan moeten we weer naar de stembus met z'n allen. En het is dan goed te kijken waar jouw partij staat op het gebied van het overhevelen van belastingen. Vergeet dat niet. En hier is een lied over de deurwaarder. Koekoek noemen ze die in het Duits. Koekoek ruft aus dem Wald. Liebe gute Herr Gerichtsvolk hier. Gehen Sie weg, Sie finden dich bei mir. Kuckuck,

Prachtig nummer van Rita Coolidge. Komt uit een James Bond film, dat weet je misschien ook wel. All Time High. En ook wel weer een prachtig nummer dat je tegenwoordig regelmatig in een reclamespotje over stoelen terug hoort. Het oude huis, Willeke Alberti dus in haar mooie jaren. Goed, tijd voor ons laatste onderwerp in de show. Hier is mijn collega Tera Cox. Rob de Graaf zit bij ons hier aan tafel. En we gaan het hebben over misstanden in de zorg. Rob, fijn dat je er bent. Dankjewel. Rob, even ter kennismaking. Op jouw LinkedIn lees ik, jij bent expert in verbeteren en werkprocessen. Even in het kort, wat houdt dat in? Over welke werkprocessen gaat dat dan? Dat gaat eigenlijk over alles wat je maar kan bedenken wat met werk te maken heeft. En ik ben van oorsprong kom ik uit de zorg. Dus het is best wel logisch dat ik heel veel werkprocessen aanpak die in de zorg aan de orde zijn. En dat kan je, ik zal er nog een voorbeeld bij geven. Dat kan zijn van het uitserveren van maaltijden tot aan een heel proces wat te maken heeft met de opname van een patiënt tot aan een ontslag. En dat kan dan beter? Dat kan dan beter. Dat is altijd het uitgangspunt dat het beter kan. Nou, dat is duidelijk. En dan nu even de zorg in het algemeen en de misstanden. Wat is er mis? Wat is er mis? Als je dat dan zo zegt, misstanden, dan klinkt dat heel heftig. De zorg is natuurlijk, er is best wel veel gaande in de zorg. We horen regelmatig dingen over bijvoorbeeld misstanden of dingen die niet goed gaan. Ik ben van oorsprong verpleegkundige, de intensive care verpleegkundige. Dus ik zit altijd behoorlijk aan de ziekenhuiskant. En de dingen die ik tegenkom in mijn werk is met name dat we heel veel doen. Dubbel doen of extra doen zonder dat het eigenlijk toegevoegde waarde heeft. En dat heeft eigenlijk wel effect op alles wat er gebeurt in de zorg. Waarom willen er ook zo weinig mensen de zorg in? Dat is een, of een ziekenhuis in? Dat is natuurlijk een hele mooie vraag die je daar stelt. We horen veel ook over salaris natuurlijk. Er zit best wel veel verschil in bijvoorbeeld met onderwijs en met de zorg. Wordt er ook vanuit het personeel naar zo'n zaak gekeken? Want natuurlijk, het moet efficiënt. Lean, daar ben je altijd erg voor. Hè? Ja. Niets overbodigs, geen verspilling van tijd. Maar wordt er nou wel eens aan het personeel gevraagd, wat vind je niet leuk? Ja, ik noem bij sommige bedrijven kan je natuurlijk thuiswerken. Dat gaat in de zorg niet. Maar misschien kan er wel. Ja, maar misschien kan er wel makkelijke kinderopvang zijn. Of ja, ik noem maar een straat. Wordt er wel eens vanuit de kant van het personeel naar gekeken? Er zijn zorginstellingen die hebben dat heel erg goed geregeld. Dus daar kan je terecht voor kinderopvang. Ik weet niet hoe dat. Maar daar kom je steeds meer tegen dat het goed geregeld is. Het is ook wel een tijdje wat minder geweest. Dus volgens mij, er wordt wel gewerkt aan die secundaire arbeidsvoorwaarden en de mogelijkheid dat dat kan. Maar wat je nu eigenlijk net aangeeft over dat stukje, wordt er dan aan die medewerker gevraagd. Ja, op het moment dat ik op een proces opnieuw ga inrichten, dan doe ik dat vanuit de medewerker. Want die medewerker, die weet heel erg goed wat er nodig is voor die patiënt. En liefst neem je die klant ook mee in het hele verhaal. Kan dat, niet altijd. Dat klinkt heel erg efficiënt en heel erg doelmatig. Tot slot, de ZZP'ers en de diplomeringsfraude. Die twee items, heb je daar ook nog zorgen over? Leuk. Die ZZP'ers, dat is wel een heel... dat is bijzonder wat er nu gebeurt. De ZZP'ers die worden volledig uit de zorg geweerd. Ik denk dat we nu wel een heel groot probleem hebben. Ik denk dat je daar met dit onderwerp heel genuanceerd moet omgaan. Ook uit eigen ervaring, ik weet dat er zorgcowboys zijn. Hè, dat er mensen zijn die dit doen vanwege het geld. Maar de meeste ZZP'ers die ik ken, die doen dat omdat ze juist op meerdere plekken willen werken. Willen die vrijheid hebben. En daar kan ik me heel goed bij indenken. Alleen nu is het zo dat het probleem verschoven wordt naar bijvoorbeeld de detacheringsbureaus. Dus de mensen die voorheen als ZZP'er een contract hadden met een zorgorganisatie, moeten dat nu doen via een detacheringsbureau. Dus je blijft hetzelfde betalen. Alleen wordt er een andere constructie voor bedacht waar zelfs nog iemand tussen zit. Dus lastig. Liever niet, denk ik. Er zijn instellingen die kunnen het zonder, maar er zijn ook instellingen die gaan dat natuurlijk niet redden. Rob, genoeg werk voor jou, hoor ik wel. Tot slot, waar kunnen we jou bereiken? Want jij wil vast wel meningen en suggesties horen.